ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมโดยพ่อท่านภูธิรักประจำวันที่3 กรกฎาคม2542ที่หมู่บ้านราชธานีอโศก ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาเองอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วและแน่ใจว่าได้ปฏิบัติธรรมมีโลกุตระโลกุตระคืออะไรโลกุตระก็คือเหนือโลกเหนือโลกโลกะอุตระอุตระมาเป็นภาษาไทยเราก็อุดรนี่แหละแปลว่าเหนือเหนือโลกเหนืออย่างไรเหนือก็คือโลกหรือโลกีเขาก็เป็นธรรมดาธรรมดาของปุถุชนน่ะกินสูบดื่มเสพไปหาความสุขสำราญอะไรใส่ตัวเองหาเงินหาทองแย่งลาภแย่งยศอย่างสรรเสริญอย่างโลกียสุขด้วยกามมั่งด้วยอัตตามานะบ้างตนเองมีอัตตามานะมีอำนาจเบ่งใหญ่คนเคารพยกย่องเชิดชูชี้นิ้วได้ใช้คนได้นะเบ่งข่มคนได้ก็ชอบใจดีใจด้วยเสพกามารมณ์กามไม่ได้หมายความถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นกามคุณห้าก็คงจะเคยได้ยินรูปได้เห็นด้วยตาเสียงได้ยินด้วยหูกลิ่นได้ทางจมูกสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเรียกว่าห้าทวารได้สัมผัสห้าทวารนี้แล้วสมใจเราโอ้รูปนี้สวยเด้ก็ชื่นใจขึ้นสวรรค์หอห้อสวรรค์โลกีมีทุกคนปุถุชนเป็นทุกคนใครๆก็ผ่านมาทุกคนเรียกว่ายังมีอวิชชาเป็นทุกคนแหละได้ยินเสียงนี้ไพเราะซาบซึ้งใจพอใจก็เป็นสุขขึ้นสวรรค์นั่นเรียกว่าสวรรค์โลกียะซึ่งต่างกับสวรรค์โลกุตระเดี๋ยวจะอธิบายสวรรค์โลกุตระให้ฟังได้กลิ่นอย่างนี้ชอบใจกลิ่นอย่างนี้หอมกลิ่นอย่างนี้เหม็นก็ชอบนะบางคนนะอย่างกลิ่นประแดกเนี่ยนะได้เหมาะๆนะกลิ่นได้ขนาดขนาดกลิ่นนี้โอ้ประแดกนี่กลิ่นดีเหลือเกินก็ชอบก็อยากกินอยากกินข้าวเลยอยากกินประแดกเลยแหละมันก็กลิ่นเหม็นแหละให้ฝรั่งมาดมนี่มันก็อ้วกแตกเลยนะแต่ชาวอีสานเราเจอประแดกอย่างนั้นเข้ากลิ่นยังดีๆอย่างนั้นแล้วก็นะตะบุยเลยข้าวเหนียวจำเรียบร้อยเพราะกลิ่นจะเหม็นหรือจะหอมก็ตามสมมุติลิ้นได้รสลิ้นได้สัมผัสรสอย่างนั้นรสอย่างนี้ตามสมมุติไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบขมแล้วแต่สมมุติต่างกันบางคนกินโอยั่วข้นๆขมๆไม่ต้องใส่น้ำตาลเหมือนกันนะสดเฉยโอ้ชื่นใจเหมือนขึ้นสวรรค์เช้าๆได้โอยั่วไม่ต้องใส่น้ำตาลสักแก้วพอดีสดขึ้นสวรรค์ต่างกันบางคนแตะเข้าบอกโอ้โหขื่นขมกินลงไปยังไงได้แต่คนก็ชอบเขาสมมติอย่างนั้นมันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นแต่เราก็ไปติดยึดเรียกว่าอุปทานติดยึดว่าอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ชื่นใจอย่างนี้สบายอย่างนี้เป็นสุขนั่นเป็นสวรรค์ถ้าไม่ได้สมใจก็โกรธก็ไม่ชอบใจทุกข์ลงนรกนั่นคือนรกตัวแท้นั่นคือสวรรค์ตัวแท้สวรรค์กับนรกไม่นอกไปจากจิตจงทราบไว้ว่าสวรรค์และนรกไม่มีที่อื่นไม่มีสถานที่ไม่มีอาณาเขตอยู่ที่จิตอยู่ที่วิญญาณเท่านั้นสวรรค์นรกนอกไปจากวิญญาณไม่มีจำไว้จะตายหรือจะเป็นก็ตามตายไปแล้วจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นพลังงานพลังงานของจิตวิญญาณนี้เป็นพลังงานที่ลึกซึ้งเป็นพลังงานในระดับศาสนาทุกศาสนาพยายามศึกษาและรู้จักแต่ศาสนาไหนก็ศ ึกษาไม่ได้ลึกเท่าศาสนาพุทธนี่เราพูดกันในหมู่พุทธถ้าไปพูดที่อื่นอย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็หาว่าไปข่มเขาเท่านั้นแหละศาสนาพุทธได้พระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้มานานับกับการมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มากมายนับไม่ถ้วนอยู่ในวัฏสงสารนี้โลกแตกไปกี่ลูกกี่ลูกแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่นะเกิดสัตว์โลกที่สูงสุดก็คือมนุษย์นี่แหละในโลกในจักรวาลนี้มีกาแล็กซี่ต่างๆมีหมู่กลุ่มดาวอะไรมีโลกก็มีมนุษย์อยู่ในโลกบางโลกนี่เขาก็พยายามจะค้นดูว่าในโลกพระอังคารมีมนุษย์หรือเปล่าหรือว่ามีมนุษย์นอกโลกมาอยู่ในเข้ามาในโลกเราหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่จริงๆนะมีเอาละเราไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าไหนๆเราก็อยู่โลกลูกนี้จนตายแหละเราคงไม่ได้ออกไปอยู่โลกอื่นหรอกเกิดมาเป็นชีวิตแล้วมันก็จะมีพลังงานชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตหรือวิญญาณพลังงานนั้นเป็นพลังงานที่สูงสุดในมหาจักรวาลนี้สูงในสภาพอีกสภาพหนึ่งพลังงานแบ่งพลังงานในศาสนาพุทธเรานี่แบ่งพลังงานออกไว้ชัดพลังงานชนิดหนึ่งเรียกว่าอุตตุพลังงานชนิดหนึ่งเรียกว่าพีชะพลังงานชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตตะหรือวิญญาณจิตหรือวิญญาณพลังงานเหล่านี้ก็จะไปทำขึ้นไปอีกซ้อนขึ้นไปอีกเป็นพลังงานกรรมเรียกว่ากรรมแล้วพลังงานเหล่านี้ก็ซ้อนสูงลึกซึ้งแยกวิเคราะห์ละเอียดขึ้นไปอีกเรียกว่าพลังงานธรรมะห้าอย่างเรียกว่านิยามห้าหรือธรรมนิยามห้าประการหนึ่งอุตตุนิยามสองพีชะนิยามสามจิตตะนิยามสี่กรรมนิยามห้าธรรมนิยามศาสนาพุทธเราแบ่งเป็นพลังงาน5สภาพนี้พลังงานระดับอุตตุนั่นก็คือพลังงานที่ยังไม่ใช่ชีวะเลยพลังงานที่ไม่เป็นชีวะจะเป็นความร้อนความหนาวจะเป็นธาตุดินธาตุดินน้ำลมไฟกอบกอกันรวบรวมกันจะเกาะจะเหลวจะไหลจะไหวจะเคลื่อนจะร้อนจะเย็นจะอะไรก็แล้วแต่เป็นพลังงานในระดับแบบฟิสิกส์ระดับความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งไม่เป็นชีวะสรุปง่ายๆก็คือมีเขตตัดให้ชัดเจนก็คือไม่เป็นชีวะยังไม่เป็นชีวะจะเป็นพลังงานที่วิเศษลึกซึ้งยิ่งใหญ่ขนาดไหนระดับพลังงานที่อยู่ในดวงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานที่ร้อนแรงมีทุกอย่างมีทั้งพลังงานฟิสิกส์ที่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนแสงเสียงอะไรอยู่ในพระอาทิตย์ดวงหนึ่งเนี่ยมีพลังงานฟิสิกส์พวกนี้มากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ในอุตุนิยามเท่านั้นอยู่จัดอยู่ในพลังงานในระดับอุตุเท่านั้นเพราะงั้นมันจะสังเคราะห์กันกลายเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงฤดูอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นอ่อนเป็นแข็งเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ยังไงก็ตามจะเผาจะไหม้จะมีความดูดความแรงมีความผลักความระเบิดพลังงานระเบิดขนาดไหนพลังงานดูดดึงขนาดไหนก็คืออุตุเท่านั้นไม่ถึงขั้นชีวะระดับต่อมาระดับพลังงานพีชะพีชะนี่จะเป็นพลังงานเริ่มเป็นชีวะแล้วพีชะหรือพืชที่เรามาเรียกในภาษาไทยเราว่าพืชพีชะพลังงานระดับนี้ก็เป็นชีวะที่มีความวิจิตพิสดารสูงกว่าพลังงานอุตุพลังงานพีชะนี้สามารถมีแรงดึงดูดมีแรงผลักมีแรงเหมือนลักษณะจากแม่เหล็กลักษณะแม่เหล็กไฟฟ้าวิเคราะห์วิจัยแตกแยกอะไรๆได้พอสมควรนะถ้าพูดถึงภาษาธรรมะแล้วก็มี สัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นพลังงานที่มีสัญญาหมายความว่าเป็นพลังงานที่กำหนดรู้อย่างต้นไม้นี่มันรู้ว่าอะไรคือแสงอะไรคือความมืดอะไรคือธาตุที่มันต้องการอะไรคือธาตุที่ไม่ต้องการมันจะเอาแต่ธาตุที่มันต้องการมาสังเคราะห์ในธาตุของมันในเผ่าพันธุ์ของมันนะอย่างพืชเนี่ยปีชะต้นไม้เพราะงั้นมันจะมีสัญญาเรียกว่าการกำหนดรู้และจำมันจำได้มันจำไม่ผิดด้วยจำได้ดีกว่าคนอีกต้นไม้เนี่ยแล้วมันก็จะเอาเลือกเอาแต่เฉพาะพลังงานมันเป็นของมันเองอัตโนมัติต้นไม้ทุกต้นมันก็มีพลังงานของมันเป็นอัตโนมัติของมันพันไหนกับพันนั้นมันก็จะมีสัญญากำหนดเพราะงั้นมันเลี้ยงตัวมันเองสังเคราะห์ตัวมันเองสังเคราะห์หรือสังขารมันจะปรุงตัวมันเองเพราะงั้นจะมีธาตุเจตสิกถ้าเรียกโดยภาษาพระจะเรียกเจตสิกมีธาตุสัญญามีธาตุสังขารไม่ถึงขั้นวิญญาณเราไม่เรียกว่าวิญญาณเราเรียกเป็นอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ยังไม่ใช่วิญญาณครองแต่เป็นสังขารที่มีชีวะมีชีพมีชีวะแล้วเป็นชีวิตระดับหนึ่งเป็นพลังงานที่เกิดมาวิจิตถึงขั้นเป็นชีวะเพราะฉะนั้นในมนุษย์เนี่ยมีพลังงานระดับชีวะอย่างพีชะนี่มีในตัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนมีพลังงานระดับจิตวิจิตกว่านั้นสูงส่งกว่านั้นจะมีทั้งเวทนามีทั้งความรู้สึกอารมณ์มีสุขมีทุกข์แต่ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันไม่มีเวทนามันไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนามันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์ด้วยต้นไม้ก็ไม่มีอารมณ์แต่คนเป็นเดามันมีพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปเห็นไอ้ต้นผีหมอบหรือต้นมายราบเนี่ยนะจำได้ภาษาอีสานแต่ภาษาภาคกลางลืมไปต้นผีหมอบต้นมายราบเนี่ยเราไปแตะมันเนี่ยมันจะหุบมึงเนี่ยเราก็นึกว่ามันมีชีวิตมันมีชีวิตนะแต่มันไม่รู้สึกมันไม่มีอารมณ์มันรับรู้ได้แต่มันไม่ได้ถึงขั้นมีอารมณ์อารมณ์รู้สึกเป็นอารมณ์สุขทุกข์มันไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันแตะแล้วเหมือนพลังงานแม่เหล็กมันจะดูดจะผลักมันมีพลังงานอย่างนั้นนะจิตวิญญาณนี่ลึกซึ้งมีอารมณ์นี่แหละตัวร้ายเพราะฉะนั้นพลังงานถึงระดับสัตว์โลกที่มีความรู้สึกมีอารมณ์พวกนี้ก็จะมีพลังงานสังเคราะห์เข้าไปได้ลึกซึ้งมากสัตว์โลกในระดับจิตวิญญาณก็มีสัตว์แบ่งออกไปอีกเป็นสัตว์เวนัยสัตว์กับอเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์นี่คือสัตว์ที่สอนยังไงยังไงมันก็ได้แค่นั้นแหละมันไม่มากกว่านั้นมันไม่ดีกว่านั้นไปได้เรียกว่าอเวนัยสัตว์ส่วนสัตว์ที่สอนได้สูงขึ้นไปอีกเป็นเวนัยสัตว์สอนให้เจริญขึ้นไปได้อย่างมนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์เดรัจฉานจริงๆเรียกว่าอเวนัยสัตว์สอนได้แค่นั้นแหละสอนสูงกันนั้นไม่ได้หรอกนะเขาพยายามจะสอนให้สัตว์มันสูงกันนั้นเหมือนกันแต่มันไม่ได้หรอกโดยเฉพาะให้รู้จักกรรมรู้จักธรรมะสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องกรรมมันไม่รู้เรื่องธรรมะมันเป็นจิตวิญญาณเหมือนกันพลังงานจิตวิญญาณเหมือนกันสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคนนี่แหละสอนได้ในระดับบางคนนี่เป็นอเวนัยสัตว์เหมือนกันนะบางคนสอนไปเกินกว่านั้นไม่ได้เลวมันอยู่อย่างนั้นตลอดชาติจนตายสอนยังไงก็เสียเวลาเปล่านะคนอย่างนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าทำอย่างไรท่านก็บอกว่าต้องฆ่าทิ้งแต่ฆ่าของท่านนี่คือไม่สอนเลยไม่หมายความว่าฆ่ามันยังก็ประหารตายนะไม่สอนเลยหยุดสอนได้แล้วคนนี้คนที่สอนได้ก็มีสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าระดับโลกีสอนได้สอนเป็นคนดีได้เจริญได้พอสมควรเจริญได้อย่างโลกีตอนนี้มาเข้าโลกุตระละคนที่จะสอนได้ถึงขั้นเข้าโลกุตระก็เป็นเวนัยสัตว์อีกประเภทหนึ่งคนที่เข้าโลกุตระนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกจำเพาะเลย ว่าคนที่เข้าโลกุตระได้คืออริยบุคคลหรือแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าอริยบุคคลอาตมาไม่เอาแล้วคำว่าอริยะเพราะมันฟั่นเฟือเพราะพระอริยะของเขานี่ถ้าไปซื้อหนังสืออะไรล่ะหนังสือโลกทิพย์หนังสือลานโพหนังสืออะไรของเขาสารพัดที่ทำขายกันเยอะเลยนั่นเก่งทั้งนั้นเลยซึ่งนอกรีดศาสนาพุทธเก่งเป็นเกจิอาจารย์เป็นอาจารย์เก่งอะไรก็แล้วแต่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศไม่ใช่อาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์เขาไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นไม่ใช่โลกุตระแล้วก็ยกย่องกันไปเป็นพระอริยะบางคนให้ตำแหน่งอรหันต์เนี่ยนั่นเยอะแยะเลยอรหันต์หันหมูสิไม่ใช่อรหันต์เลยนอกเรื่องไปหมดไม่เข้าใจศาสนาพุทธไม่ใช่โลกุตระแท้เพราะงั้นผู้ที่จะเข้าใจโลกุตระนั้นจะต้องเข้าใจจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าโลกุตระนั้นจะต้องเรียนรู้จิตรู้จิตรู้อารมณ์เรียกว่าเวทนารู้สัญญาเรียกว่าการกำหนดรู้สังขารเรียกว่าการปรุงแต่งมันจะปรุงพรึบเร็วพอสัมผัสปั๊บปรุงมาเห็นรูปสวยอู้ชอบทันทีมันชอบฟับเลยนะไอ้นี่ไม่สวยตัดสินฟับไม่ชอบบางอย่างก็อาจจะตัดสินช้าได้แต่ชอบไม่ชอบมันก็จะตัดสินปรุงบอกลบคูณหารแล้วอย่างนี้ดีอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ชอบนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งและเป็นตัวตัดสินอยู่อย่างนั้นเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารสามตัวนี้เป็นเจตสิกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเร็วเร็วมากจิตนี่เร็วทำงานเสร็จแล้วได้อย่างไรก็รายงานไปให้แก่วิญญาณหรือจิตวิญญาณรวมเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้เรียกอย่างนั้นไปก่อนก็แล้วกันวิญญาณนี่เป็นเจ้าใหญ่นายโตเลยเวทนาสัญญาสังขารนี่จะทำงานสังเคราะห์กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งไปให้วิญญาณเป็นตัวรับร่วมรู้ทั้งหมดเพราะจิตวิญญาณที่รวมก็อยู่ที่จิตหรือวิญญาณมันก็จะส่งปุ๊บไปถึงตัวนั้นทันทีทุกทีไปคนก็ประกอบไปด้วยจิตนี่เป็นนายหรือวิญญาณนี่เป็นนายเราจะเรียกวิญญาณส่วนมากเราจะเรียกต่อเมื่อตายแล้วเราเรียกวิญญาณนะยังไม่ตายเนี่ยเราไม่ค่อยเรียกวิญญาณใช่ไหมเราเรียกจิตเรียกจิตเราเรียกมโนอยู่ในตนอยู่ในคนเนี่ยเวลาตายแล้วเราไม่เรียกเราว่านู่นคือโอ้วิญญาณคือมโนล่องลอยมโนไปโน่นมานี่เราไม่ว่าเราไม่เรียกมโนกันมโนก็คืออยู่ในตัวคนยังไม่ตายแต่อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะไม่เหมือนกันอย่าเข้าใจผิดเวลาเราเป็นคนมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายมีอาการ32จิตวิญญาณจะใช้เรียกว่าคูหาสยังจิตวิญญาณจะใช้อวัยวะองคาพยพของเราทั้งหมดเนี่ยทำงานแต่เมื่อตายแล้วจิตวิญญาณจะทำงานไม่ได้จิตวิญญาณจะทำงานไม่ได้เหมือนเรามีสิ่งนี้อยู่เต็มๆเรียกว่าสุรภาโวมีสติมันโตอิทัพรมจริยวาโซโลกลูกนี้อันคือกายยาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดของโลกโลกท่านย่นย่อพระพุทธเจ้าย่นย่อโลกไว้นี่กายยาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจเนี่ยที่มีอาการ32ครบนี่แหละเป็นโลกที่สำคัญเพราะนั้นเราจะอยู่เหนือโลกลูกนี้แหละแล้วโลกลูกนี้ถ้าเราทำได้เป็นอริยบุคคลเป็นโลกุตระมีโลกุตระจิตจิตของเราเกิดเป็นอริยบุคคลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าโลกุตระจิตจิตโลกุตระจิตจะมีอยู่4ขั้นพระพุทธเจ้าแบ่งไว้โลกุตระจิตขั้นที่1คือพระโสดาบันโลกุตระจิตขั้นที่2คือสกิทาคามีโลกุตรจิตขั้นที่3คืออนาคามีโลกุตรจิตขั้นที่4คืออรหันต์นี่เป็นศาสนาพุทธแท้ๆพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติถ้าใครได้อ่านพระไตรปิฎก เล่ม9มี13สูตรนั่นคือทางปฏิบัติของศาสนาพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มตั้งต้นศาสนาเริ่มเผยแพร่ศาสนาเริ่มประกาศศาสนาท่านก็เริ่มประกาศอย่างนั้นกับพราหมณ์ท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาที่มีนารายณ์มีพระศิวะมีโอ้อะไรอีกเยอะแยะมากมายอยู่ในอินเดียสมัยโน้นและทั้งหมดกล่าวว่าได้ว่าทั้งหมดเลยเป็นศาสนาที่เกือบทั้งหมดไม่ทั้งหมดทีเดียวเรามีศาสนาบางศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแล้วทุกวันนี้ศาสนาที่ติดอยู่ในโลกก็มีแต่ศาสนามีพระเจ้าทั้งนั้นยกเว้นศาสนาพุทธกับศาสนาเชนศาสนาเชนที่อยู่ในอินเดียออกจากอินเดียไม่ได้ไม่มีประเทศไหนรับออกไปใช้เลยแพร่ออกไปจากอินเดียไม่ได้ศาสนาเชนหรือศาสนาพระมหาวีระเกิดในยุคเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเกิดก่อนพระพุทธเจ้านิดหน่อยพระมหาวีระเนี่ยเชื่อกรรมเหมือนกันเชื่อเรื่องกรรมเหมือนกันนะอาตมาขยายขอขยายกรรมนิยามกับธรรมนิยามนิดหนึ่งขยายความเพื่อให้ชัดขึ้นคนที่มีจิตวิญญาณเจริญจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณสูงเป็นสัตว์ผู้สอนได้เป็นเวไนยสัตว์ในระดับอริยะเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องกรรมและเรียนรู้เรื่องธรรมะได้และเป็นกรรมและธรรมะในระดับโลกุตตรธรรมนั่นเรียกว่าเป็นบุคคลที่สอนได้เรียกว่าเวไนยสัตว์ที่สอนได้ถึงขั้นโลกุตตรธรรมเข้าศาสนาพุทธส่วนผู้ที่สอนเข้าโลกุตตรธรรมรับโลกุตตรธรรมไม่ได้ก็อยู่ได้แค่กัลยาณธรรมหรือกัลยาณชนเป็นคนดีกัลยาณชนกัลยาณแปลว่าความดีกัลยาณชนกัลยาณธรรมได้แค่กัลยาณชนเท่านั้นเข้าไปถึงโลกุตตระไม่ได้คือลดกิเลสไม่ได้สรุปง่ายๆศาสนาพุทธนั้นรู้จักกิเลสอยู่ในจิตกิเลสไม่อยู่นอกจิตกิเลสอยู่ในจิตเหมือนจิตแปลงตัวเป็นจิตพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาคันตุกะแปลว่าแขกไม่ใช่ตัวเจ้าบ้านจิตเป็นของเราอยู่ในเรือนใจของเรากิเลสนี่ท่านเรียกว่าอคันตุเกอคันตุกะเข้ามาอยู่ในเรือนใจของเราแล้วมันมายึดครองเป็นเจ้าบ้านไม่ให้ข้าเช่าเลยนะมันมายึดครองนานแล้วจนมีอำนาจในตัวคนมีอำนาจในตัวคนบงการเสร็จเลยเองเอาวันนั้นมาให้ข้าเสพเองเอานี้ไม่ให้ข้ากินเองเอานี้มาให้ข้าใช้เองไปฆ่าคนนั้นเองไปแกงคนนี้เองไปถ้ามันเป็นโจรมันก็ไปปลุกปล้ำคนนั้นข่มขืนฆ่าคนนี้มันทำสารพัดเนี่ยเองจงใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกคนอื่นอย่าให้รู้ทันแล้วเองก็เอาเปรียบเขาดูดเอาเปรียบเอารัดเอาโลภโมโทสันมาให้ตัวเองร่ำรวยคนอื่นจะตายโหงตายหายังไงก็ช่างเลือดเย็นที่สุดทุกวันนี้พวกทุนนิยมพวกนายทุนทั้งหลายแหละหรือพวกที่มีแนวคิดที่จะโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดได้เปรียบมากเท่าไรก็ไม่เคยหยุดเคยหย่อนไม่เคยหยุดนะคนเหล่านี้ไม่รู้จักธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมหรือโลกียธรรมไม่รู้จักกรรมศาสนาพุทธนั้นถือกรรมเป็นพระเจ้าถือกรรมเป็นพระเจ้าเดี๋ยวจะได้เทศพรุ่งนี้ในเรื่องกรรมวันนี้พักเรื่องกรรมไว้หน่อยหนึ่งพูดถึงโลกุตระให้ชัดดีกว่าเพราะโลกุตระนี้เป็นศาสเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกิดท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้ามีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่เขาอ้อนวอนร้องขอมีอำนาจบันดลบันดาลพระพุทธเจ้าเกิดมาพาเลยพาเราเลยไม่พระจงพระเจ้าไม่เอาอ้อนวอนอ้อนเวินมาช่วยไม่เอาตัวเราเองพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นแหละพึ่งตนทำกรรมเองแล้วมีพลังงานแห่งกรรม อย่านึกว่าไม่มีพลังงานพิเศษพระพุทธเจ้ามีบุญบารมีบุญบารมีนี่แหละคือสั่งสมกรรมกรรมที่สั่งสมแล้วจะเป็นวิบากนะมีกรรมมีวิบากนะศาสนาพุทธต้องเชื่อกรรมเชื่อวิบากศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาในกรรมเป็นของของตนเราทำดีเรามีบารมีดีเราทำชั่วเรามีสันดานชั่วเราไม่เรียกบารมีนะไอ้ที่ชั่วเนี่ยชั่วเราเรียกสันดานนะเราทำชั่วสั่งสมลงเป็นสันดานชั่วแก้ยากนะสันดานนี่แก้ยากเหมือนบารมีถ้าได้ถึงขั้นบารมีเป็นกรรมดีแล้วลบเลือนยากทำที่จะไปทำเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อดีได้จนกระทั่งถึงการไปทำชั่วทำยากคนที่สั่งสมเป็นสันดานชั่วทำดียากเหมือนกันทำชั่วง่ายทำดียากเกิดจากอะไรไม่ใช่พระเจ้าบันดาลไม่ใช่พระเจ้าสั่งทำเองเราทำเองทุกคนทำมาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้สั่งสมมาศาสนาพุทธนี้ต่อช่วงกรรมสั่งสมกรรมเป็นอดีตกรรมสั่งสมมาจนชาตินี้ไม่รู้กี่ชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติทุกคนเกิดมาสั่งสมกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งนั้นเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงยึดถือกรรมเป็นพระเจ้าถ้าสั่งสมกรรมเป็นพลังงานมหาศาลเป็นพลังงานที่มีธรรมะในระดับโลกุตระด้วยหรือเป็นกัลยาณเป็นกัลยาณธรรมก็ตามเป็นความดีก็ตามเป็นความดีถึงขั้นสูงสุดถึงโลกุตระธรรมก็ตามเมื่อสั่งสมก็เป็นของตนไม่มีใครขโมยได้ไม่มีขายในตลาดไม่มีขายในห้างสรรพสินค้าแบ่งกันก็ไม่ได้แบ่งบุญแบ่งบาปไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดในศาสนาพุทธอาตมาถูกจับเพราะพูดมันไม่เหมือนเขาไม่เหมือนศาสนาพุทธเขาแล้วเขาก็หาว่าอาตมามาทำลายศาสนาพุทธมาจะอะไรของเขาก็แล้วแต่ถ้าอาตมาไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือความพูดไปแล้วก็เท่านั้นซึ่งก็แล้วแต่ถ้าเขาจะตัดสินนี่อาตมาถูกตัดสินแพ้คดีมาถึง3คดีถึงขั้น3ศาลไม่ใช่3คดีคดีเดียว3ศาลทั้งศาลฎีกาแพ้รวดแพ้หูรูดเลยแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะหลักกฎหมายหลักกฎหมายเขาก็ตั้งขึ้นมาเองอาตมาแพ้คดีมาตรา27ในพระราชบัญญัติสงฆ์พ.ศ. 2505มาตราที่27เอามาฟ้องอาตมาคำฟ้องว่าสั่งให้อาตมาสึกภายใน7วันถ้าไม่สึกจับเข้าคุกนั่นคือข้อกฎหมายอาตมาจะไปสึกยังไงอาตมาบวชไม่ได้บวชเล่นอาตมาบวชมาจริงๆอาตมาก็ไม่ยอมสึกเท่านั้นนะเมื่อไม่ยอมสึกนะศาลเขาซักทนายโจทก์เขาซักว่าสึกหรือยังอาตมาก็บอกยังสึกหรือยังมายังจะสึกหรือไม่สึกไม่สึกเมื่อไม่สึกก็ผิดกฎหมายเขาก็ว่าแพ้ก็จบอาตมาก็ยังเป็นพระอยู่อย่างนั้นนะก็เพราะไม่ศึกจะพิพากษาไปอีกกี่ศาลร้อยศาลก็ช่างไปสามศาลมันก็แพ้วันนี้ครับเพราะอาตมาไม่ยอมศึกอาตมายืนยันว่าอาตมาเป็นพระอยู่ตลอดกาลนานแพ้เรื่องข้อกฎหมายเรื่องธรรมวินัยอาตมาไม่ได้แพ้เลยแล้วเขาจะไม่กล้าพูดถึงเรื่องธรรมวินัยเลยเพราะเขาไม่กล้าเอาศีลมาแข่งกับอาตมาเอาสมาธิมาแข่งกับอาตมาเอาปัญญาเอาวิมุตติมาแข่งกับอาตมาเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าขอยืนยันว่าเขาไม่กล้าเขาก็เลยไม่พูดถึงเลยนะไปดูคำพิพากษาได้เลยไม่เอาแล้วเรื่องธรรมะเขาไม่พูดอาตมาให้การเรื่องธรรมะไปเท่าไรเท่าไรติดสำนวนไว้ในศาลไม่เอามาพูดถึงวิเคราะห์กันแต่เอาพูดปล้อมปล้ำมาแล้วก็ตัดสินแพ้แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรถ้าใครรู้จักอาตมาว่าอาตมารักพงศ์อาตมาแต่งเพลงผู้แพ้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ดังนะเพลงแพ้ผู้แพ้นี่คนเก่าจะรู้ได้นะอาตมาผู้แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรนะเอาละตัดเรื่องนี้มาพูดถึงโลกุตระโลกุตระช่วยชีวิตอย่างไรเอาเข้าเป้าตรงนี้เรามีเวลาน้อยเหลือเกินนะนี่เทศให้อาตมาเทศถึง 6:30 ธรรมดาอาตมาแต่หนุ่มๆ นี่จะต้องเทศประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงทีละ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมง พออายุมาขนาดนี้แล้วไม่ได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปไม่ไหวได้อย่างมากก็2ชั่วโมงทุกวันนี้ได้ประมาณ2ชั่วโมงหมอก็คอนแล้วคอนอีกเหมือนกันแต่คุณเทศ2ชั่วโมงหมอก็ดูแลสุขภาพอะโลกุตระนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพูดได้เลยว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อะโลกุตระทุกพระองค์โลกุตระอยู่เหนือโลกเหนือธรรมชาติเพราะงั้นการมาเผยแพร่ศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธธรรมะคือธรรมชาติมันไม่ใช่เพราะพุทธนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่โลกุตระรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อะโลกุตระทุกพระองค์โลกุตระอยู่เหนือโลกเหนือธรรมชาติเพราะงั้นการมาเผยแพร่ศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธธรรมะคือธรรมชาติมันไม่ใช่เพราะพุทธนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่โลกุตระจุดเด่นพุทธก็คือธรรมะธรรมะอย่างไรโลกุตระธรรมและโลกียธรรมคืออย่างไรท่านแยกชัดโลกียธรรมก็คือโลกียธรรมโลกุตระธรรมคือโลกุตระธรรมคนปฏิบัติจนเข้าโลกุตระธรรมนั่นคือธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนธรรมชาตินั่นคือโลกียะธรรมชาตินั่นคือโลกียะแต่เมื่อเราเข้าโลกุตระแล้วจะหนูอยู่เหนือโลกียะอยู่เหนือโลกียะจะมีของมันอยู่ตามธรรมชาติก็มีไปแต่ผู้อยู่เหนือโลกียะแล้วโลกียะจะมีกิเลสอย่างไรจะมีแรงดูดแรงผลักอย่างไรผู้ที่อยู่เหนือโลกุตอยู่โลกียะเรียกว่าโลกุตระแล้วก็เฉยๆเรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าอทุกขมสุขเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขกับเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแข็งทื่อซึมไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะรู้โลกียะคนนี้เขาสุขอยู่คนนี้เขาหลงมากคนนี้เขาหลงน้อยคนนี้เขาติดมากเขาติดน้อยเขาเสพมากเสพน้อยรู้บุคคลมีปุคละปรโอปรัญญุตาเข้าใจบุคคลอ๋อบุคคลนี้เห็นแสงสีนิดหน่อยกระดีกระดากรีกาอย่างเด็กๆก็กรีดอ๋อพวกนี้มันยังอยู่ในวัยกรีกากับแสงสีนะพอโตมาหน่อยนะก็มาหลงไหลกับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขโอ้โหหน้าเขียวหน้าแดงกันอยู่กับลาภยศสรรเสริญก็รู้ว่าพวกนี้หลงสิ่งนี้มากหน่อยไม่ไปกรีกาแบบนั้นแล้วก็มาติดยึดอย่างนี้ก็จะรู้รู้เขาพวกที่อยู่เหนือแล้วจะรู้นะอาตมาจะขอวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันต่างกันชัดๆยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงก็จะเข้าใจชัดปิ๊บเลยผู้หญิงผู้ชายธรรมชาติก็จะต้องเป็นเพศผู้เพศเมียต้องสมสู่เป็นธรรมชาติเรียกว่าโลกียะส่วนผู้ที่มาปฏิบัติโลกุตรธรรมแล้วเสร็จได้ธรรมะที่ลดลงมาแล้วก็จะลดกิเลสที่ผสมสู่เนี่ยเรื่องสมสู่เรียกว่ากามเนี่ยจะลดโสดาบันก็ลดลงมาโอ้ผัวเดียวเมียเดียวก็แสนทุกข์แล้วจะรู้เลยผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยอยู่ผัวเดียวเมียเดียวก็แสนทุกข์มันไม่สุขหรอกมันทุกข์แต่มันก็ยังมีกิเลสกามอยู่บ้างอ้าวมีผัวมีเมียบำบัดบำเรอไปโสดาบันจึงมีไม่มากผัวมากเมียไม่สำสันแค่นี้ก็พอเขาจะพอเขาจะสันโดษเขาจะไม่ละเมิดคนที่ได้ธรรมะในระดับโลกุตระธรรมระดับที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันมีผัวมีเมียได้สมสู่ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสชอบความสวยชอบฟังไพเราะรสอร่อยในปากในลิ้นจมูกได้กลิ่นหอมอย่างนั้นอย่างนี้ก็รับพอสมควรแต่ไม่จัดจ้านไม่จัดจ้านโลกุตระธรรมระดับโสดาบันนี้ไม่จัดจ้านเพราะฉะนั้นก็ลดลงมาไม่แย่งจริงเพราะฉะนั้นคนพวกนี้โลกุตระในระดับโสดาบันจึงจะไม่ไปเที่ยวปล้ำข่มขืนฆ่าใครมีหลักประกันแน่นอนว่าพระโสดาบันจะไม่ไปปล้ำข่มขืนฆ่าใครใครยังปล้ำข่มขืนฆ่าคนอยู่พวกนั้นพวกสัตว์นรกแน่นอนแหละปล้ำข่มขืนฆ่าเนี่ยเพราะในกัลยาณชนกัลยาณธรรมเขาก็ไม่ปล้ำข่มขืนฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตนะโลกุตระกับโลกียะนี่ต่างกันตรงที่ว่าโลกุตระนั้นเรียนรู้เรื่องจิตอ่านจิตตนเองเป็นพระโสดาบันจะมีญาณ7อ่านจิตตัวเองเป็นอ่านกิเลสเป็นแล้วก็รู้จักวิธีลดกิเลสเรียกว่าสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา นะลดกิเลสได้จริงลดได้จริงๆตรงนี้อ๋อจิตของเราว่างกิเลสคือกิเลสกิเลสดับลงไปอ่อนลงไปขนาดนี้อ๋ออารมณ์อย่างนี้มันเป็นอารมณ์สบายๆมันไม่ต้องไปทำชั่วมันไม่ต้องไปเป็นภาระมันไม่อยากแลกเลยจะต้องเอาแรงงานไปแลกเอาเงินทองไปแลกแหมเสียเท่านี้แหมผู้หญิงคนนี้นะโอ้ยรถเก๋งรถเบนซ์เขายังกล้าแลกเลยเพื่อที่จะได้มาเสพอย่างนี้เป็นต้นบอกไม่เอาแล้วอย่างนี้นะเมียเราถึงแม้ว่าจะเหมือนหมูก็ตามก็ยังดีกว่าไม่เอาเสียเบนซ์คันนึงไม่เอาเอามาเลี้ยงลูกดีกว่าเอามาเลี้ยงหมูที่บ้านดีกว่าขออภัยนะใครมีเมียเป็นหมูหรือหมูคนไหนที่มีสามีเป็นสามีขออภัยก็เอามาไม่จริงๆจะไม่เห็นรถที่จะต้องไปแหมลงทุนจ่ายอย่างนี้แหละแลกไม่เอาคนนั้นจะไม่กล้าแลกคนนั้นจะไม่มีกิเลสรุนแรงอย่างนั้นเลยจะเห็นแก่คุณค่าอื่นดีกว่าแค่นี้พอแล้วนี่เรียกว่าสันโดษใจมันพอใจมันไม่ดิ้นทุรนขนาดนั้นไม่ดิ้นทุรนมากมายอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในโลกุตรธรรมอาลาตมาอธิบายโลกุตรธรรมไว้ให้ชัดเจนตรงที่เอาแค่ยกตัวอย่างเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องสมสู่เนี่ยผู้ที่เป็นอรหัตผลไม่ต้องถึงอรหัตผลถึงอนาคามีภูมิจิตวิญญาณที่ลดกิเลสถึงขั้นอนาคามีแล้วจะหมดกามราคะสังโยชน์กามรมหมดเหลือเศษนิดหน่อยเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะสังโยชน์พระอนาคามีขึ้นไปไม่สมสู่แล้วธรรมชาติของคนต้องสมสู่สัตว์โลกต้องสมสู่เพื่อสืบพันธุ์ใช่ไหมเพื่อต่อเผาต่อพันแต่ทุกวันนี้มันไม่ต่อเผาต่อพันเท่านั้นหรอกมันเสพรสอย่าหาว่าตมานี่พูดหยาบนะพูดสัจจะให้ฟังกันมันเสพรสสัมผัสเสียดสีหลอกกันว่ามันเป็นรสชาติเป็นสวรรค์ห่อห้อในสัมผัสเสียดสีแล้วก็นึกว่าโอ้นี่แหละขึ้นสวรรค์มีไคลแม็กซ์อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือเสพรสเพราะฉะนั้นแต่งงานกันรู้ต้องรู้ว่าแต่งงานเสพเข้าไปในประเดี๋ยวจะมีลูกก็คุมกำเนิดกันแต่งงานเพื่อที่จะเสพรสเท่านั้นไม่ได้แต่งงานเพื่อสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์คุมกำเนิดไปด้วยบางคนคุมกันจนกระทั่งไม่มีลูกเลยก็ดีเหมือนกันแหละโลกนี้มันจะล้นโลกแล้วก็ว่าไปเพราะฉะนั้นโลกุตระจึงอยู่ที่เหนือธรรมชาติลดกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นๆนี่อย่างศาสนาที่เขามีอะไรต่างๆนั้นก็บอกไปเลือกทำไมเรื่องกามกามมันเรื่องธรรมชาติเขาไม่เข้าใจโลกุตระไม่เข้าใจโลกุตระโลกุตระเหนือธรรมชาตินะถ้าฟังตรงนี้เข้าใจแล้วก็จะเห็นชัดอื่นก็เหมือนกันเห็นรูปสวยเห็นรสอร่อยอย่างอาตมาทุกวันนี้กินข้าวกินอะไรเนี่ยมากินลองชิมดูก็ได้อาหารอาตมามันไม่มีรสมีชาติจีจ๋าอะไรหรือบางทีกินที่นี่รสชาติที่นี่มันอาจจะสู้ตลาดข้างนอกไม่ได้นะเขาปรุงกันรสจัดจ้านที่นี่อาจจะปรุงรสไม่ถึงขนาดนั้นปรุงเต็มที่เหมือนกันนะพวกคุณมานี่พยายามปรุงให้เต็มที่เมื่อวานนี้เป็นไงก๋วยเตี๋ยวอาตมาชิมแล้วบอกนี่โอ้ยมันจะกินลงหรือเนี่ยอาตมาดูที่จริงอาตมาเนี่ยกินได้นะจืดกันนั่นก็กินได้แต่อาตมาชิมแล้วก็บอกโอ้โหนี่คงสุดฝีมือแล้วนะคือมันรู้แล้วว่าปรุงมามากกว่านี้ก็คือปรุงมากกว่านี้ถ้าปรุงขนาดนี้ก็นึกว่าโอ้โหรสจัดดีแล้วนะแต่ที่ไหนได้มันไม่สู้พวกคุณหรอกพวกคุณมันจัดกว่าใช่ไหมเพราะงั้นก็ยังไงก็อดทนเอาหน่อยนะเขาก็พยายามจะปรุงให้คุณแล้วนะมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเอาละนะเพราะฉะนั้นรสชาติในทางลิ้นในจมูกในตาในหูอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพวกเรานี่เนี่ยแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยสวยขนาดนี้ยังมาเลกันเลยนะเนี่ยยังมีไปแต่งงานกันแต่ทุกคนก็ตั้งใจจะไม่แต่งงานเพราะไม่แต่งงานมันเบากว่าเป็นสุขกว่าสุขโลกุตระคือลดกิเลสได้เอาละผู้คอแตกต่างระหว่างโลกียะกับโลกุตระโลกุตระคือลดกิเลสได้จริงอ่านจิตตัวเองเป็นวิเคราะห์จับตัวแขกอาคันตุกะได้อย่างนี้คือโรราคะมูลอย่างนี้คือโทสะมูลเรียกว่าอย่างนี้คือลักษณะอาการโกรธใครเคยอ่านจิตใจตัวเองไหม พอมันโกรธอาการมันจิตวิญญาณมันไม่ได้อยู่ที่หัวขมองมันไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูกมันไม่ได้อยู่ที่หัวใจมันไม่ได้อยู่ที่พุงมันไม่ได้อยู่ที่เท้าที่ตัวไหนหรอกมันเป็นพลังงานอยู่ในคูหาสยังอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดนี่แหละเพราะญาติจิตวิญญาณสัมผัสตรงไหนมันก็รับรู้สึกทั้งนั้นเอาเท้าไปสัมผัสก็รับรู้สึกได้ถ้าไม่เป็นเนบชานะถ้าไม่เป็นอะไรเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะมันก็รู้สึกได้หมดแหละนะจับตรงไหนแตะตรงไหนที่ผิวหนังของเราทั้งหมดมันหุ้มอยู่เนี่ยมันก็รับรู้สึกได้หมดนั่นคือวิญญาณตัวรับรู้สึกนั่นแปลว่าธาตุรู้หรือธาตุรับรู้เพราะวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราอยู่ทั่วตัวนะเพราะเวลาเราโกรธเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงปลายเท้ามันอยู่ตรงหัวสมองมันอยู่ตรงหัวใจมันอยู่ตรงพุงตรงอะไรไม่รู้หรอกแต่มันก็รู้ละอาการอ่านอาการได้เคยอ่านไหมโกรธแล้วอาการอย่างเงี้ยคือใจคือจิตใจคือวิญญาณในใจเราเนี่ยคือใจเราโกรธอย่างนี้โกรธนั่นแหละลองหัดดูแล้วพยายามให้อาการโกรธนั้นมันลดลงลดลงจะลดลงด้วยการกดข่มเรียกว่าสมถภาวนาหรือจะให้มันลดเพราะมีเหตุผลมีเหตุผลโกรธทำไมนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโกโททุมเมทะโคจโรคนโกรธคือคนมีปัญญาสามใครอยากมีปัญญาสามก็โกรธมากๆนะฉลาดนะปัญญาแปลว่าฉลาดนะฉลาดสามเป็นยังไงฉลาดสามมันภาษาพระพุทธเจ้านี่นะฟังแล้วมันลึกแต่มันซ้อนคือปัญญาสามคือพวกอย่างทุกวันนี้พวกชาวทุนนิยมเนี่ยปัญญาสามคือฉลาดมากเลยแต่เอาเปรียบเอารัดเขาอย่างพวก IMF พวกอะไรเนี่ยมันซับซ้อนมาในวงการสังคมของเราเนี่ยแล้วก็ต้องงี้นะอย่างงี้มันฉลาดบอกต้องทำตามนะอย่างงี้งี้งี้นะเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเป็นประเทศอาณานิคมและเขาก็ได้เป็นอาณานิคมไปแล้วเกือบจะหมดตัวแล้ว IMF ตอนนี้เป็นเจ้าถือหุ้นเมืองไทยไว้ส่วนใหญ่แล้วนะ IMF เนี่ยฉลาดคนนี้มีปัญญาแต่สามบอกเราว่าให้ประโยชน์หลอกเราว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่แท้จะล่วงตับกินไส้เราคุณเชื่อเลยว่าพวกนี้เขาจะมาช่วยเราเขามาเอาประโยชน์จากเราเพราะอะไรเพราะโลกมันพร่องหมดแล้วโลกมันร่อยรอวัตถุดิบทรัพยากรของโลกมันร่อยรอหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหาทางที่จะเอาจากประเทศไหนที่จะกอบโกยเข้าไปสู่ประเทศเขาประชาชนของประเทศเขาได้เขาก็ทำทุกประเทศแม้แต่ประเทศไทยยังมีแนวคิดอย่างนี้เลยแนวคิดจะต้องไปเอาจากประเทศโน้นประเทศนี้เขาแทนที่จะสร้างประเทศเราให้ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แล้วก็กินน้อยใช้น้อยแต่แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหลือเฟือแล้วก็แจกจ่ายเจือจานถ้าจะมีทูตในการค้าไปดูว่าประเทศไหนควรช่วยเหลือเอาไปแจกด้วยไม่ใช่เอาไปขายด้วยลองดูซิถ้าประเทศเราร่ำรวยพออยู่พอกินของเราพอเพียงเรียบร้อยแล้วเหลือเฟือแจกแต่ไม่ร่ำรวยแบบโลกแบบทุนนิยมหรอกมีอะไรโอ้โหมีมากมายกว่าประเทศอื่นๆเขาไม่แต่อยู่ในสังคมของเราพออยู่พอกินสุขภาพแข็งแรงรู้จักวิธีการสัมผัสให้แก่กันและกันไม่โลภโมโทสันไม่มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนแทบจะเฉลี่ยแล้วเสมอกันไม่รวยกว่ากันจะว่าจริงๆแล้วจนเท่าๆกันก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจะไม่เห็นได้ว่าชาวอโศกเราเนี่ยปฏิบัติโลกุตรธรรมแล้วเรียนรู้กิเลสเมื่อเรียนรู้กิเลสแล้วมันก็รู้จักตัวที่มันพาทุกข์มันไม่เสพโลกียสุขพอมันลดโลกียสุขได้พอลดต้นเหตุลดกิเลสลดโลกียสุขลดต้นเหตุโลกียสุขลดลงไปฆ่ากิเลสตายตายตายกิเลสลดลงมาเป็นโสดาบันมาเป็นสกิทาคามีขึ้นมาเรื่อยๆโลกุตตรธรรมของพระเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเป็นบวชเป็นพระและก็ถึงจะเป็นโลกุตระถึงจะเป็นนิพพานนิพพานโสดาก็นิพพานระดับหนึ่งสกิทาก็นิพพานอีกระดับหนึ่งนิพพานแปลว่าเย็นแปลว่าสุขเย็นมันสุขระงับเนี่ยเรียกว่าวูปสโมสุขสุขต่างกันกับโลกียสุขโลกียสุขอยากเสพอย่างนี้อยากได้เงินได้เงินมาโอ้ดีใจนั่นเรียกว่าสวรรค์ห่อโลกีโลกสวรรค์โลกี เราลดกิเลสอยากได้เงินมาให้แก่ตัวเองได้โอ้เราลดกิเลสได้แหมสบายใจชอบใจเป็นสุขเพราะลดกิเลสได้นี่โลกุตระสุขโลกุตระยิ่งลดกิเลสได้หมดเลยคุณไปติดอะไรก็แล้วแต่เอายกตัวอย่างติดเหล้าคุณเลิกกินเหล้าได้จิตของเรานี่ล้างสะอาดเลยเรียกว่าล้างอาสวะเลยก็ได้คุณก็นิพพานเรื่องเหล้าโอ้เห็นเหล้านี่เป็นของคนคนอื่นเขาติดเราไม่ติดไม่เป็นทาสอยู่เหนือเหล้าใครจะมาเอาเหล้ามาหลอกมาล่อมายั่วมายวนยังไงก็เฉยเรียกว่าอุเบกขาอยู่เหนือมันไม่ทุกข์ไม่สุขกับมันได้ไม่ใช่ว่าหนีศาสนาพุทธนี่ไม่ได้หนีปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เพี้ยนจนกระทั่งหนีก็ไปอยู่ป่าเขาถ้ำนั่งหลับตาสมัยนั้นนั่งหนีเข้าป่ากันสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาหลงๆก็เข้าไปนิดหน่อยไปหาไปในป่า6ปีไปอยู่ป่า6ปีไปพบอรันดาบกอุทกกดาบทแล้วก็ไปนั่งเป็นฌานอะไรต่ออะไรกับเขาพระพุทธเจ้าก็บอกอันนี้มันไม่ใช่ทางแต่ท่านรู้แล้วล่ะมรรคองค์8เนี่ยของท่านน่ะรู้แล้วเพราะว่าขนาดอาตมาเนี่ยเป็นโพธิสัตว์อาตมาบอกได้ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาประกาศโพธิสัตว์นี่แหละเขาถึงกระเฮี้ยนกระหือรือนักนะและอาตมาก็ประกาศสัจธรรมอย่างนี้เขาถึงจะเอาตายนะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านประกาศหลักของท่านแล้วท่านก็พาคนมาโลกุตระมาเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มาจริงๆจริงๆแล้วอยู่เหนือโลกแล้วได้ช่วยโลกเพราะเราไม่ไปแย่งแล้วคุณมีเหล้าพวกอาตมาไม่ไปแย่งเหล้าพวกคุณคุณมีบุหรี่พวกอาตมาไม่แย่งบุหรี่พวกคุณคุณมีลิปสติกพวกอาตมาไปแย่งไม่แย่งลิปสติกพวกคุณเนี่ยพวกเราเนี่ยทาแล้วก็เปอะปากนั่นเนอะนะไม่เข้าเรื่องนะไม่ทาคุณมีมวยทาเจ็ดชั้นคุณไปทาเถอะนะที่นี่ไม่เอาแล้วเนอะนะเจ็ดชั้นนะรูขนมันได้หายใจมันก็ไม่ได้หายใจคุณก็ไปทากันไปเองทางนี้ชัดเจนแล้วทั้งนี้ไม่ทาเจ็ดชั้นไม่ทาอย่างนี้เป็นต้นไม่แย่งพวกคุณจริงๆคุณติดเพชรคุณติดพลอยที่นี่ไม่แย่งเพชรไม่แย่งพลอยคุณหรอกคุณไปซื้อก็ไปซื้อกันเถอะแต่เรารู้นะราคาเพชรราคาพลอยอาตมาเก็บเพชรได้สักเม็ดนึงเพชรจริงๆมานี่อาตมาก็จะให้เขาเอาไปขายราคาพอสมควรแล้วก็เอาเงินมาใช้เพราะเราใช้เงินเป็นแต่เราไม่สะสมเงินเราใช้เงินเป็นเครื่องใช้ไม่ติดยึดเครื่องเงินไม่ติดเงินยึดเงินเป็นพระเจ้าทุกคนไม่สะสมฝึกหัดไม่สะสมเงินทองเรียนรู้ไม่สะสมเงินทองชาวโลกุตระจะไม่สะสมอัปัจจยะนะในคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนไว้ชัดเจนหมดไม่สะสมมากน้อยมากน้อยไม่ได้แปลว่าทำน้อยๆเอาน้อยๆไม่ใช่ทำมากมากมีสมรรถนะสูงๆแต่เอาน้อยๆหรือไม่เอาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นที่นี่สอนเอาน้อยๆจนกระทั่งถึงขั้นไม่ต้องเอาเลยเพราะพวกเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคนที่นี่ทำงานฟรีกันหมดนะชาวโลกุตระที่นี่ทำงานฟรีแปลกทำงานฟรีเนี่ยขนาดให้เงินเดือนน้อยยังไม่ค่อยจะเอาใช่ไหมยังต่อรองแล้วต่อรองอีกอดตายก็ยังยอมเลยไม่ให้เงินเดือนเท่าที่ค่ากำหนดไม่มียอมแตะฝุ่นวะมันรู้จะโง่ไปทางไหนนะแตะฝุ่นไม่ทำงานแล้วมันก็ตายสิมีสมบัติเก่าก็ยังพอไปได้สมบัติเก่าไม่มีก็ตายชักอยู่เงินเนี่ยไม่ได้เกียรติของเราวุฒิของเราขนาดนี้ให้ต่ำกว่าวุฒิได้ไงวะนักหนักเข้าทำไมไม่อดตายมันจะตายจริงๆก็ต้องเอาอยู่ดีนะแต่ที่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องไปบังคับที่นี่วุฒิสูงขนาดไหนก็ตามสามารถมากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเรามาหัดเสียสละถามจริงๆหน่อยเถอะใครไม่รู้บ้างว่าเสียสละกับเอาเปรียบเนี่ยอันไหนดีอันไหนเลวจะตอบจะกลัวจะตอบผิดนะใครไม่รู้บ้างเสียสละกับเอาเปรียบนี่อันไหนดีอันไหนเลวนะแต่คนเราตั้งหน้าตั้งตาเสียสละหรือตั้งหน้าตั้งตาจะเอาฮะได้เปรียบมาแล้วยิ้มหรือร้องไห้เสียเปรียบแล้วได้ยิ้มหรือร้องไห้เราเต็มใจเสียตั้งใจเสียเสียสละไม่ใช่เสียนี่แปลว่าเสียหายนะไม่ใช่แปลว่าเสียหายไม่ใช่แปลว่าเสียหายเสียได้ไหมคำว่าให้ไปเราตั้งใจเสียสละการเสียสละเป็นทรัพย์ ในหลวงตรัสว่า our loss is our gain ก็คงจะเคยได้ยินบ้างนะบางคนคงจะเคยได้ยินแล้ว our loss is our gain นะขาดทุนคือกำไร our loss ขาดทุนการเราขาดทุน is our gain คือเรากำไรขาดทุนของเราคือกำไรของเราผู้ที่มีพระปรีชาญาณขนาดตรัสอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันโลกุตระการได้ให้เข้าไปเนี่ยคือเรามีคุณค่าคือเรามีประโยชน์ใช่ไหมเรามีประโยชน์กับเขาเราได้เสียสละให้เขานี่คือเรามีประโยชน์กับเขาถ้าคุณเองทำงานให้แก่เขาตีราคา1,000ราคาค่าแรงงานค่าความรู้เสร็จแล้วคุณก็เอา1,000มาคืนมาคุณเหลือประโยชน์ให้เขาไหม0เจ้าไม่มีค่าแล้วนี่คือแนวคิดของทุนนิยมแต่ถ้าว่าค่าแรงงานของคุณค่าความสามารถของคุณ1,000จริงๆนะโดยสุจริตมันควรจะ1,000ถ้าคุณไปต่อรองกับเขาไปเอากับเขาคิดไอ้เจ้านี้เนี่ยหมาหลงหรืออะไรก็แล้วแต่มาโอ้โหมันโง่เว้ยให้เรา1,500ชอบใจไหมชอบใจไหมค่าตัวเราน่าจะ1,000เขาให้เรา1,500เอาไหมไม่อีรับมับเลยคุณก็ไปเอาเปรียบเข้ามาตั้ง500เอาเปรียบนี่ขอยืนยันว่าบาปสละนี่คือบุญไม่ใช่เป็นคำยากอะไรเลยโดยสัจจะแต่คนเราตั้งหน้าตั้งตาทำบาปตั้งหน้าตั้งตาเอาเปรียบหาทางเชิงชั้นที่จะได้เปรียบหาทางทำบาปฉลาดไปเรียนมหาวิทยาลัยด็อกเตอร์มาก็ตามเรียนมาเพื่อสร้างบาปคนทั้งโลกไม่ใช่คนแต่เฉพาะเมืองไทยฟังชัดถ้าสงสัยแล้ววันสุดท้ายอาตมาจะตอบปัญหาถึง2คาบถ้าสงสัยก็เก็บไว้เอาไว้ถามคนเราไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักวิบากไม่รู้จักสัจจะให้เข้าไปเนี่ยเราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนมีประโยชน์เราได้เสียสละค่าสมรรถนะของเรา1,000ถ้าเราเอามา800เราได้เสียสละ200เรามีคุณค่าประโยชน์เหลือ200เราเอาคืนมาตั้ง800เนี่ยถ้าเรายิ่งเอามาแค่500เรายิ่งมีประโยชน์ถึง500มีคุณค่าถึง500เพราะสมรรถนะเราตั้ง1,000เราเอามาแค่500เราก็ได้เสียสละตั้ง500นี่คือสัจจะถ้าใครแย้งได้ก็แย้งเถอะเดี๋ยวนี้เลยเพราะคนเราจะมีคุณค่ามีประโยชน์จากกรรมกิริยานี่แหละตั้งแต่คิดเลยคิดจะให้คิดจะเกื้อกูลคิดจะเอื้อเฟื้อคิดจะช่วยเหลือลงมือทำจริงๆเลยผลิตอะไรก็แล้วแต่ของเนี่ยทุน1,000ขายไป800ได้กำไร200ฟังใหม่ทุน800เอ้ยทุน1,000ขายไป800กำไร200Our loss is our gain. นี่คือในหลวงตรัสเป็นปราชญ์จริงๆและเป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหรอกสัจจะของสัจจะเป็นสัจจะของสัจจะเราได้เสียสละ200ขาย500กำไร500แต่หลักคิดของทุนนิยมทุน1,000ขายเท่าไหร่5,000ก็ขายพวกไดเรกเซลไปถามก็สิพยายามที่จะแหมโปรโมทหาวิธีการหลอกล่อโอ้ยนี่ของวิเศษของดีหายากไม่มีในตลาดนะต้องขายตรงนะไม่งั้นไม่มีหรอกไม่มีตลาดหรอกเลี่ยงภาษีมั่งอะไรแต่มั่งรอเละเลยยิ่งบาปหนาเลยDirect Sale นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่นี่เข้าใจอย่างนี้เป็นความจริงอาตมาพูดนี่อาตมาเชื่อว่ามันเป็นความจริงนะนี่คือแนวโลกุตระเหนือโลก เหนือโลกียะที่เขาเป็นกันอยู่ทั่วโลกด้วยเหนือใช่ไหมเพราะคนที่มีแนวคิดอย่างนี้แล้วก็ทำจริงอย่างนี้เขาก็เป็นสุขอย่างนี้เขาได้เสียสละเขาก็เป็นสุขเขาได้ให้เราก็รู้ว่าได้เขาให้คุณให้ไปคุณจะรวยได้ยังไงที่นี่ไม่สอนคนให้รวยสอนคนให้มาจนไม่ใช่อาตมาสอนเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอปิชฌะท่านแปลนั้นแปลมาว่ามักน้อยมักน้อยอาตมาอธิบายความแล้วเมื่อกี้ทำมากๆแล้วเอาไว้น้อยเราทำมากๆก็คือเอาละทำถ้าทำสิ่งนี้ราคามันพันหนึ่งเราเอามา500เพราะนั้นการดำเนินชีวิตผิดๆมาเนี่ยคนเราไม่ได้ศึกษาสัจธรรมจะดำเนินชีวิตผิดอย่างนี้มาตลอดเพราะมาศึกษาโลกุตระกันดีๆมาศึกษาโลกุตระกันให้จริงๆฝึกนะวิธีการฝึกแถมตอนท้ายนิดนึงนี่มีเวลาน้อยเหลือเกินอาตมาก็พูดไปก่อนเท่านี้ก่อนแล้วค่อยๆขยายความไปในเวลาอื่นที่จะมีเวลาพอจะพูดนะชีวิตของคนเรานี่เกิดมาแล้วก็ดำเนินไปกับกรรมชีวิตการชีวิตที่ดำเนินไปก็คือกรรมและกาละคุณไปกับเวลาเนี่ยคุณไปหยุดยั้งมันไม่ได้หรอกเวลามันไปของมันอยู่ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงมันไปของมันอยู่ด้วยคุณดึงมันไม่อยู่แล้วชีวิตของคุณนี่ก็คือกรรมคุณหายใจเข้าออกคือกรรมคุณเฉยขี้เกียจเด้มันก็คือกรรมเฮ้ยเราสำนึกอย่าขี้เกียจเลยลุกขึ้นมานอนพอแล้วนะควรจะพอแล้วทำอะไรควรทำสิ่งไหนเป็นกุศลกรรมกรรมใดควรทำที่ดีคุณก็ไปทำเข้ามันก็เป็นกรรมจะอยู่ที่บ้านก็ช่วยที่บ้านช่วยลูกช่วยเต่าหรือช่วยคนอื่นไปอีกช่วยใครต่อใครไปอีกมากมายราคาของบุญราคาของบาปมีอีกราคาบุญราคาบาปมีอีกนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าใส่บาตรให้แก่พระโสดาบันหนึ่งครั้งได้บุญมากกว่าทำนิจฐานใส่บาตรประจำวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครพระมั่งไม่ใช่พระมั่งอรัชชีมั่งใครแต่ใครมาบวชก็ใส่ตะพึดนะไม่รู้พระไม่รู้เจ้าเดรัจฉีอารัชชีอะไรก็ใส่เขาตะพึดแบบนี้ไม่ได้บุญได้บุญอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาเลยถ้าเลือกพระเลือกเจ้ามั่งก็ยังดีเอาละสรุปง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยได้ใส่บาตรพระโสดาบันหนึ่งครั้งดีกว่าได้ทำนิจทานได้ใส่บาตรพระสกทาคามีหนึ่งครั้งได้บุญเท่ากับใส่บาตรพระโสดาบันร้อยครั้งได้ใส่บาตรพระอนาคามีหนึ่งครั้งเท่ากับได้ใส่บาตรพระสกิทาคามีร้อยครั้งก็คูณกันไปก็แล้วกันใส่บาตรพระอรหันต์หนึ่งครั้งมีบุญเท่ากับใส่บาตรพระอนาคามีร้อยครั้งก็คูณไปสิถ้าโสดาบันจะกี่ครั้งจะกี่เท่ายิ่งทำนิจทานจะเท่าไหร่นี่คือราคาของบุญราคาของบาปคุณมีก้อนข้าวก้อนหนึ่งเอาก้อนข้าวก้อนหนึ่งให้หมากินคุณก็ได้บุญขนาดหนึ่งคุณเอาก้อนข้าวก้อนเท่ากันก้อนเดียวกันนั่นแหละให้คนธรรมดากินนะก็ได้บุญมากกว่าให้หมากินเพราะคนได้กินได้พลังงานจากข้าวนั้นยังทำประโยชน์ในโลกมากกว่าแต่ยกเว้นเอาไปให้ไอ้โจรนะให้ไอ้โจรเนี่ยให้หมากินดีกว่าเพราะว่าไอ้โจรเนี่ยมันไปทำร้ายสังคมให้มันมีแรงแล้วมันไปทำร้ายสังคมถ้าให้หมากินหมามันยังไม่ทำร้ายสังคมเท่าโจรนะอันอย่างนี้แน่นอนโจรบัณฑิตนี่ร้ายกาจกว่าโจรธรรมดาฟังคำว่าโจรบัณฑิตไว้เต็มเมืองทุกวันนี้โจรบัณฑิตมากเหลือเกินให้ข้าวก้อนหนึ่งกินนี่ให้หมากินดีกว่าให้โจรบัณฑิตกินมันแสบนักนะข้าวก้อนเท่ากันให้พระอริยะกินหรือพระอริยะฉันได้บุญมากกว่านั่นแหละเหมือนกับใส่บาตรพระโสดาบันมากกว่าให้คนธรรมดายิ่งให้พระอรหันต์ก็ยิ่งได้บุญมากกว่ายิ่งให้แก่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ต้องไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าเหมือนกับอย่างธรรมกายหรอกนั่นมันเกินมันออกนอกรีดแล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าคุณเกิดยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอยู่คุณโอ้ทุกคนก็ลนลานอยากไปถวายของถวายทานพระพุทธเจ้าแหละใช่ไหม ราคาบุญมันต่างกันเพราะเป็นนาบุญที่งอกท่านยิ่งไม่รับพระพุทธเจ้ายิ่งไม่รับไม่เอาเป็นของท่านเลยท่านก็ยิ่งจะเอามาเป็นประโยชน์ในการที่จะงอกให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แล้วท่านจะมีปัญญาในการใช้เอาเงินไปให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเงินมาทำงานจะทำงานได้ประโยชน์กับสังคมมากมายเอาเงินไปให้พระอรหันต์พระอรหันต์ไม่รับเป็นของตนหรอกเพราะท่านไม่ยึดไม่ติดแล้วจริงๆคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะพระอรหันต์จริงๆเนี่ยท่านไม่ติดไม่ยึดเงินทองเอาไปให้ท่านไม่ได้รับหรอกมันไม่ร้อนหรอกไม่ใช่เอาตะเกียบคีบใส่ย่ามหรอกฉันไม่รับนะนี่ไม่ได้แตะนะไม่ได้จับนะแต่คีบใส่ย่ามเสร็จแล้วก็ไปลงบัญชีไว้ตื่นดึกๆขึ้นมาก็มานับตัวเลขมันออกดอกเท่าไหร่แล้ววะไอ้อย่างนี้นะไม่ใช่พระหรอกนะเนี่ยพระของเราเนี่ยสมณะของเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีเงินสักแดงแล้วเนี่ยมีไม่ได้อาตมายังอยู่เนี่ยแต่ต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันนะมีไม่ได้สตรีกับสตังนี่ระวังเถอะนะลำบากถ้าเผื่อว่ายังไม่ปลอดสตรีกับสตังนี่เป็นไม่ได้แม้แต่มีที่ดินที่ไร่ที่นาก็จะต้องเซ็นออกไม่ใช่ว่าไปซื้อเป็นพระแล้วก็ใส่โฉนดชื่ออะไรไม่ใช่นะที่นี่มาบวชจริงๆทำก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ทุกคนนี่มีที่ดินที่ไร่ที่นาองค์โน้นเนี่ยโอ้โหพ่อมีนาเป็นพันๆไร่องค์โน้นเนี่ยลูกชายคนเดียวด้วยนี้มาบวชแม่จะเอาตายแม่ประท้วงจะฆ่าตัวตายเลยนะมาบวชนะเรียนอยู่ธรรมศาสตร์นะจะสอบปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตอยู่แล้วไม่ยอมสอบมาบวชโอ้แม่จะฆ่าตัวตายนะที่ดินที่ไร่ที่นาทุกวันนี้พ่อก็จัดการไปสิน้องรับไปน้องสาวรับไปตัวเองก็มาบวชนี่ก็เฉยๆ